มื่อบัดนี้ยาสิมาฟ้องลายเบียดเบียนดอกคนจอยหมอคำพ้อยผู้นี้อยู่ในดาวดอกดอนไผ่ข้าสิจูป้าไม่ทำให้ดอกฟังดอนนี้แล้วเพชรแฟนเพียงพ่อดอนก็ทอมตองอยู่ในดาวเป็นจังไหนก็ตามเท้าซื้อคนเดียวดอกในปางนางเอ้ยนางคำเอ้ยคำพญาในลาเทพเท้ามาเล่าขังโยป้าแพ้เด้อละคำเอ้ยโอ้ละน้องอ้ออีน้ออีน้ออีน้ออ้ออีองโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยละน้องสาธุเด้อผู้ข้าอยู่ป่าใหม่สิทำให้ทำสวนสิทางดงพงไพ่ปลูกกินในดาวในดงกวงผีเที่ยวคนบ่อทองสาแหลมอยู่บ่มีพี่น้องในดาวอยู่ผู้เดียวสาธุสาธุให้อยู่ดีมีแห้งเด้อข้าน้อย มาบัดนี้แบกกูอันอ้าโอ้ยนับตั้งแต่มีดชีเมืองผ่าป่าเนาะเสียมสนิมนี่แล้วมันสิทำลายไพ่สิจอดจิ้มดอกฟันจิ้มดำชิมเมมอยู่ในดาวสิคนเดียวดอกไหนปานแม่ผมเอ้ยปล่อยผู้เปียพันเขาอยู่สุดแล้วเป็นโอกาสใหญ่แล้วได้มีเทพไว้ทำกินเนื้อพี่น้องมีชีดินงามงามบ่ได้แทดอกเงินสื่นบ่ได้ถือเงินใส่ใบโยนดอกอ่อนแตงเอาแต่แห้งเหือตองสิพองม่วนดอกก่นฟันป่าได้หกหมื่นสันพันตาได้พอกำนี่แล้วดินกาดำคือดินสิแผ่นดินน้อตอนนี้กำพ่อยเอ้ยเอาเมื่อสี่สิจับจองห้องเป่าผีอยู่ในหมู่ดาวสินีท่วงดอกตื่นทายานเออพี่น้องบ้านสิฝังปลูกบ้านมองสิโยในพานี่แล้วสิเป็นบาเป็นนอนเป็นนอนสิปอนพรดอกสูงเอิงสิทั้งทั้ง เมื่อบัดนี้สีทั้งๆเป็นของน้ำไหลงามๆผู้เขาขาดนี่แล้วอารวาสป่าไม่สิผลสิได้คอยฟังคำเล้งมาจอดยังนอดโยนอกไผ่เชียวนี่แล้วดังไฟปิ่นอยู่คนเดียวสิอยู่ในดอกไผ่กวงเมื่อหนึ่งผียังไอ้ทองเสพผมเป่านั่นยางามเล่าห้องเขาขี่แขวอ้อยมาแล้วว่าสีกินเล่ากระแดดันดินยันสันโนบาสีนี่แล้วว่าสีฟันเถี่ยโพสีเท้าตายอยู่ในดาวเล่ากระขันขอไว้โอ้ฮ่าฮ่าอิงอ่องอ่องอ่องโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยมาบัดนี้เล่ากะขันขอไว้มีหยังให้เอิ้นใส่ว่าน้องขันอาสาน้องสวยได้สิบ่เฒ่ากับป้อยแปงบัดนี้เข้าก็ได้ในแห่โอ้ยผมเชียวนี่แล้วเลี้ยวไปใส่พวกงามสิคล้องกะตาน้องเอาล่นฝนกะแท้อลิ้นย่อยสิปูป่ากะลงเลหมอกำพ้อยคันผู้นี้อ้อยแรงโซมกาใสใสเรื่องระดังเอ้ยอ๋อน้องอ๋ออีน้ออุ้ยน้อยอ๋อนา อันนี้เก่าถึงสัตว์ป่าไม่สิห้อยหมู่พันแนวเสียงแซวๆในผาแต่สิมาห่มเต่า มันก็เลียวเห็นเขาสิคือเท่าเฉียวอ่อนถ้ากันล้ำแมวฝ่อนสะอ่อนโอ้ดอกหูงั้นมีมูทุกซ้ำสันสันพาดภาษาย่ำกังเว้นมีกากะมูสักกูนี้หน่อยมีหลายตัวหลายลอยแสนนั่นพันยางซุ่มหมูเจี๋ยบางหุงกะมาห้องสัวแซวซุ่มหมูนกอีแก้วหมูหนึ่งกะหลายแสนกลางขึ้นมามีแลนลิ้นลิ้งสิงสางมีทั้งกวงฟันพร้อมหลายตัวนี้ยองโกกกาห้องดังกองดอกสัวแซวปากะลงลีแล้วล้มปันพ่อสบายแต่ละขึ้นเต็มไซหมูปู่ปากุ้งซุ่มหมูสัตว์กะหมายมุ่งมากินแป่นเป่าสิมาจาเด้อปากเว้าสิดอมเท้าอยู่ป่าไผเด้อน้อยนาข้าคือฝูงเศร้าเสือเดือละสารหลายหมูผ้ากันมาอยู่ยังค่อยเข่าสิปงเขียวผ้ากันกินให้มันเกี้ยงสัตว์สาเฮาหลายหมูผ้ากันแตกโอ้โอ้มาพี่คูซูโตมาเว้ยไปกินเขาทั้งนี้เว้ย มาแล้ว ไปไปกินเขาบักกำผ้าเฮาเมื่อนี่ เ ว้ ยเฮาอยู่บ่อยู่ก็มีคนมาเฮ็ดหัวอาหารไว้ให้ไปดูละเฮามื้อนี่ไปกินนี่บ่เลย เลี้ยงบัดนี้แบกูอายงาโอ้ยมาบัดนี้อันนี้กำห้อยกลุ่มหมอลาสุดนั่นลูกไม่ลูกนี่ใหญ่กลัวแล้วสิมุนคอดอกสู่ทางบ้าจากเสือแล้วสั่งสิเกียบางดอกนั่งนอกนี่แล้วบ่จะกวงหรือฟันแลนทะยานโอเป็นฟุ่มบ่จะสมไอ้แสงสิงสิหลายเหลือนัดหล่นอังอแม่กูอายมันมาบังเบียดเท้าสิกินเข้าดอกอยู่นะบ่จักสร้างแล้วมางัวป่าไม่หินสาพี่แล้วลดเลยมาที่มาสิอังออดอกสองสองหมอกำพายยืนจังจนข้าผู้บาดท้องไหลอุ้ยแม่ผมอังโอ้ยแม่ขมือเท้าก็อดบ่นอนเท้าก็ทนเนาะบ่ได้สิเฮ็ดให้ยอผู้เดียวนะตายแล้วเด้ตายแล้วเด้บาดนี้สัตว์สามาบังเบียดทะเนาะเห็นตะย่ายญาเฒ่าผู้เล่าเว้าสิซอยเหลือเป็นจังได๋สิเอิ้นใส่ญางามสักก่อนดอกให้มาซอยขะหน่อยหัวโอเรนองมังบัดนี้ว่าโอ้น้อยใหญ่เอ้ยอันนี้เท่าอยากเอิ้นหาอย่างงามน้อสามทีนี่แล้วขันนามีในผาอยู่ป่าดงดอกของใหม่ตามที่สัญญาไว้อยู่น้ำกันว่าสิซอยหมอกำพายเดือดร้อนสิวอนเอิ้นใส่แม่ยายเดี๋ยวนี้สัตว์ป่าหายมาบังเบียดดอกคนทุกนี่แล้วได้นอนอุบนอนสมจมผู้เดียวดอกที่หวายจังวอนย้ายมาสวยถึงข้าวสวยจึงเอิ้นเสียนคำเอ้ยคำยาได้ยินเสียงดอกกำพานให้ยายเท่าแม่นดวนมาดึกละยายโอ้ละน้องโอ้ยน้องไอ้ละน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ย่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ม่วนสัสสาปลาดงพงไผ่มันมากินมาเหยียบมายำเข่าคล้องให้ในหน้าหมดแล้วย่าเบิ่งเต้ย่าเฮ็ดจังได๋จังสิได้กิน มาหอดแล้วมีเรื่องประกันสร้างเด้ผู้ขากำพ้อยมีเรื่องหยังเว้าให้ฟังก่อนนะ เดี๋ยวนี้ม่วนสัตสาป่าดงพงไม้เบิ่งเตยาเฮ็ดจังได๋จังสิได้กินคะน้อง โอ้ยคั่นจังซั่นยาก็สิเอาของดีให้เด้อแนววิเศษไปเที่ยวหางตันบ่วงกองทางแล้วข่าวเอ้ยย่าสิเอาให้เดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวกันเด้อบางพ้นลกให้ก่อนโอ้ย โอ้มาเจียวยากเข็มอย่างนอกโอ้มาคือเส้นดำเทบานิอย่างนอกนี่เบิ่งมือคักก่อนนะห่วยเยาวะอันนั้นตัวนี ่เลี้ยวบัดนี้ฟังก่อนฝากคำเหอหัวเมื่อกำพองอะไรสิไม่คำอยู่น้ำยานี่ท่านยาดอยู่น่าสิลำยอดดอกวองไว้เท้าก็ห่างบ่วงไว้ก็เลยถึกเด้อสัตว์สานแล้วเธอหนึ่งแนวหน้าขาสินากนออยู่ในน้ำเมื่อกินป่าอ้อยในตอนอยู่ในใสเท้ากับปอยแม่ผมเอ้ยมาอาสาซอยให้อ้อยย่างเอิญสิซอยเหลืองนาดน่ะเป็นน้อเสือพญาใหญ่อยู่บ้าด้านพุ่นแล้วเดือดละสันหลายแนวตั้งแต่มาอ้อยข้างบวงเห็นจนฟอนไอ้ตัวน้อยมาข้าเท้ากับปอยต่างสิขันเด้อซอยเท้าย่ามอนคู่สุดแล้วนอกจากเสือคงแล้วสั่งไงอยู่ในดอนพุ่นแล้วเป็นพญาขุนซ้อนสิถอดงาดอกย้อยไว้เองเอางาเด้อมาให้โอ้ยคนจนเอ้ยนั่นเป็นข้าจากนั่นผีป่าไม่สิมาของไอ้เถื่อลุ้นบาจะมีเรื่องบุญให้เอิ้นแซ่น้อผีสางนี่แล้วอยู่ในกลางหนองยางซื้อว่าบาน้อผีหน่อยหมอกำพายอ้อยคนให้เอิ้นอยู่ในภัยสิมีหมู่คันผู้ใดน้ออยากห่วยฟังเรื่องเป็นต่อไปบาทนี้เท่าก็ได้งาพารับให้ศาสตร์นี่แล้วเอาบุษาย่อแย่งสิแต่งตามดอกคำเฮาตาพญาเขียนเจ้าสิได้บ่ได้ปล่อยมันสิมีข้าลอยสิแสนล้านหมื่นอานันหันมาฟังบอนบันคนใหม่มาแสดงนี่แล้วแปลงเป็นก่อนผ้าที่สิสวดีให้ฟังไว้เมื่อเสนอเสียงให้ฟังไปไปอีกจักหน่อยนางเอ้ยนางคำเอ้ยคำหมอลำปองฉลาดหน่อยบ่นี่น้อยกาเป็นลายคนงามโอ้ละโอ้ยน้อยโอ้ยโอ้ยนา คำหันหาชมสไบมาคอยท่าอยู่เที่ยงนาจนมาคำละบาเสียนท้องคำบาสิเห็นน้มมบาอยู่ก็เลยจอยพี่บ่มาพี่บ่มาอันเดียวนี่ละพ่อเอ้ยพ่อก้าวถึงสีดาน้อยพันงาผ่าอินแจงเด้อน้องแปลงฟ้าเป็นผู้อายหมายมันพ่อเอาผ้าไทยนางก็เห็นพี่เจ้าโอ้ยเห็นพี่ก็เต็มใจเด้อน้องอยู่ในงามเห็นแต่เย็นมาถึงเศร้า นั่งจึงหาผ้าเข่าเผาป่าเออยไว้ทาเพียของกินมีเรียบร้อยเตรียมทาบ่าวพี่ชายนั่งมองเห็นพี่ยายหน้าตำว่าทนทุกพี่เอ้ยมีความอุกหลายกองปวดสมองหลายด้านมอมีคนไทยบ้านอาศัยเอ้ยจะไผเพิ่งเอ้ยอยู่ในกลางป่าไม่ได้ดูมือว่ามีเด้อน้องป้าตาเธอนี่มือแม่นย่อมเป็นผัวเมียเอ้ยท่านงานางเดี๋ยวเห็นท่านงานางเดี๋ยวเห็นอยู่ดนบ่มีใดไล่สิหามาใบของกินเอ้ยไม่ทาพี่รักสามีอีน้องสิยอมเขาแม่นสูงาแม่นสูงาโอ้ย พันงานนั่งสงสารอายอุ้ยสงสารหลายเธอโน่เมอุ้ยอดบ่ล้นทนบ่ได้สิหาเขาแต่งผ้าคนนาอุ้ยล้วนแต่มาจากป่าไปอินแต่งบนสวรรค์ของเก็บมาเร็วพันสิแต่งเตรียมล่ออายมื้อนี้เสร็จแล้วสิเขาอยู่ในงานสักก่อน อันเดียวนี่ละพ่อแม่เอ้ยพ่อจะเสร็จเรียบร้อยอ้อยอินกินนาลีเวลามีว่าท่านหลายสิซ่อนกายว่านอนลีกำยังมีหลายล้นเป็นคนเออเจ้าชั่วบางออกมาโซสล่างบ่พ่อได้ว่าชั่วเขาแล้วก็รีบฟังเฝ้าเขาอยู่ในกาสีถึงเวลานาทีพี่สิคืนมาบ้านท่านนานางกวยานกำพ่อยจะอายพี่สิไม่เห็นน้อยอีน้องกำสิตองอยู่บ่เศร้าอยู่ว่าเศร้า เหลียวบัดนี้แม่คำเอ้ยโหเมื่อตาเห็นคอยหมอคำพ้อยก็คงตามาแล้วเก็บเอาเฟินและไม่สิมาพอมคู่สุแนวจนว่าเต็มกับตาแล้วพับเมียวไอ้สิไว้นี่แล้วเป็นของกินไทยไทยสิมูอีสานก็คอยมีใบแล้วใบตู้สิของกินดอกคนป่าดอกคำเอ้ยตามภาษาอยู่ดาวสิสาวไรขาดแม่นเอาลงมาหน้าตั้งแต่เศร้าจนสิมืดเด้อเสียงสางนี่แล้วเสียวแสวเสียงดงยางนั่นเหมือนเสียงดอกแมงห่วงอึดอึดในดงกวงนกกดทองเอิ้นหาคู่นกยังมีหมู่เอาบัดบ่าเท่าจุกคู่พอยมอเตียงจุกหน่อยสังหอมกินเนาะอาหารนี่แล้วบ่าท่านนานก็มาถึงสิด้วยตาเนาะก็ไปพร้อมไผมายอมาตั้งหอมในดังอยู่ห้วยห้วยแม่ขะเหมยพาขะเหมยถึงข้าวสวยเท่าอีกแล้วเขาปองขานอย่างแน่ดอนนึกละคำเอ้ยอ่อนน้อยโอ้ยน้อยฮาวอิงเอ้ยบุญวันเออเป็นไผน้องมาหาพระเขาพระป่าไว้ถาอ่อนยังไม่ไม่หอนหอนอยู่เถียงหน่อยกับทอมจองเข้ากินนี่หักแม่นสั่นมูเจ้านายใหญ่ผู้มีสีพูดแล้วมีแต่ของกินดีจังสิหากินได้ภาษาคนจนให้คือเฮาเศร้าไผบ่มีแล้วจ้างก็กินบ่ได้ของนี่ขาแพงซะแล้วแม่ตู่